20 butelek, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka! Rozwijaj się w automatyce przemysłowej z Branżowym Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu. Bezpłatne szkolenia i certyfikaty dostępne dla każdego. Praktyczna nauka na najnowszych technologiach, zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów. Odkryj z nami innowacyjny świat automatyki przemysłowej. Więcej na bcu2.radom.pl. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rosja ma szereg zastrzeżeń, zanim zgodzi się na 30-dniowe zawieszenie broni w wojnie na Ukrainie. 6 byłych policjantów z piątku w Łódzkiem usłyszało wyroki. Jeden z nich do więzienia może trafić na 10 lat. W Niemczech rozpoczęła się zasadnicza faza rozmów koalicyjnych. Poparcie przez Rosję 30-dniowego zawieszenia broni jest uwarunkowane szeregiem zastrzeżeń, tak mówił Władimir Putin. W Moskwie wizytę złożył przedstawiciel Waszyngtonu. Zdaniem Kijowa rosyjskie zastrzeżenia świadczą o tym, że Moskwa wcale nie chce rozwiązań pokojowych. O szczegółach Paweł Buszko. Rosja mówi, że chce pokoju, ale wysuwa cały szereg zastrzeżeń. Kreml nie chce m.in., aby Ukraina podczas zawieszenia broni kontynuowała mobilizację. Nie chce też, aby Ukrainie dostarczano broń. Jakie mamy gwarancje, że tak się nie stanie? Pytał rosyjski przywódca. Donald Trump z kolei spotkanie swego przedstawiciela z Putinem ocenił pozytywnie. Jak zaznaczył, chcielibyśmy zawieszenia broni ze strony Rosji. Świat będzie zawiedziony odmową wstrzymania walk z Ukrainą. Tymczasem zdaniem ukraińskiego prezydenta warunki stawiają przez Putina to manipulacja. Putin boi się wprost powiedzieć prezydentowi Trumpowi, że chce kontynuować tę wojnę i chce zabijać Ukraińców. I dlatego oni tam w Moskwie otaczają pomysł zawieszenia broni takimi warunkami, które z góry są nierealne do spełnienia. Kijów zapowiedział, że wprowadzi zawieszenie broni wówczas, kiedy zrobi to także Moskwa. Paweł Buszko, Polskie Radio. Zatrzymanych bili i wywozili w odległe miejsca. Jedna z interwencji w kwietniu 2021 roku zakończyła się śmiercią 30-latka. 6 byłych policjantów z piątku w województwie łódzkim usłyszało wyroki. Kamil C., który został oskarżony o spowodowanie obrażeń podczas interwencji, które doprowadziły do śmierci zatrzymanego, został skazany na 10 lat więzienia. Nie przyznał się do winy. Z wyrokiem nie zgadza się on i jego obrońca, adwokat Sławomir Szatkiewicz. To jest wyrok, który jakby powoduje surowość tego rozstrzygnięcia. Poczekamy na pisemne motywy rozstrzygnięcia i będziemy ten wyrok skarżyli do sądu apelacyjnego w Łodzi. Pozostałych 5 oskarżonych usłyszało kary więzienia od 8 do 12 miesięcy w zawieszeniu. Wyrok nie jest prawomocny, a ich obrońcy również zapowiadają apelację. W obecnej sytuacji gospodarczej nie ma miejsca na obniżki stóp procentowych, twierdzi prezes Narodowego Banku Polskiego. Nie pozwala na to obecne tempo wzrostu cen i prognozowany poziom inflacji, tłumaczył Adam Glapiński. Obecny silny wzrost inflacji przy wciąż wysokiej dynamice płac, chociaż obniżającej się, przy podwyższonej inflacji bazowej, przy postępującym ożywieniu gospodarczym i luźnej polityce fiskalnej nie dają jakichkolwiek podstaw do obniżenia stóp procentowych NBP w tej chwili. Według prezesa NBP z najnowszego raportu o inflacji wynika, że pożądane tempo wzrostu cen polska gospodarka osiągnie za 2 lata. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu dotychczasowego poziomu stóp. Podstawowa wynosi 5,75%. W Niemczech rozpoczęła się zasadnicza faza rozmów koalicyjnych. W 16 grupach HDC i socjaldemokraci pracują nad kierunkami działań rządu Friedricha Merca. Dwie partie chadeckie i socjaldemokratyczna SPD powołały 16-osobowe zespoły. Nad koalicyjnymi ustaleniami pracuje w sumie 256 polityków i ekspertów. Ich celem jest stworzenie programu przyszłego rządu w ciągu 10 dni. Podwaliny przygotowali liderzy, prowadząc wcześniej rozmowy sondujące. Teraz w centrali CDU w Berlinie rozpoczęły się dyskusje o szczegółach. Koalicji jeszcze nie ma, ale już chce realizować swoje pomysły. Bundestag zebrał się w starym składzie, żeby przegłosować zmiany w konstytucji. Są one konieczne do utworzenia specjalnego funduszu pozabudżetowego. 500 miliardów euro ma zostać przeznaczone w ciągu 10 lat na infrastrukturę. Ponadto hamulec zadłużenia budżetowego ma zostać zniesiony dla wydatków na obronność. Odbyły się pierwsze czytania projektów ustaw. W przyszłym tygodniu ma dojść do głosowania. CDU, CSU i SPD szukają większości 2/3, której w nowym parlamencie nie będą miały. Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sport i Krzysztof Łoniewski. I zaczynamy od tenisa i bardzo dobrych informacji z Kalifornii. Iga Świątek 2-3 pokonała Chinkę Qin Wen Zhen i awansowała do najlepszej czwórki prestiżowego turnieju WTA w Indian Wells. Nie do zatrzymania, Iga Świątek wjeżdża do półfinału, pisze na gorąco New York Sun. Dominujące zwycięstwo, które stało się już rutyną dla rozstawionej z numerem 2 Polki, dodaje gazeta. Amerykańskie media zgodnie podkreślają, że Polka zrewanżowała się Chince za porażkę w półfinale paryskich Igrzysk Olimpijskich. W mojej grze wszystko pracowało jak należy. Dla każdego tenisisty to najważniejsze. To naprawdę cieszy. Podsumowała zaraz po meczu Iga Świątek, dla której będzie to czwarty półfinał Indian Wells rzędu. Dla Sportu w Trójce z Miami. Jan Pachlowski. Po tenisie piłka nożna, o ręcznej później. Legia w Warszawie gra właśnie dogrywkę w rewanżu 1/8 finału Ligi Konferencji. Po 90 minutach było 1-0 dla Legii. Przed tygodniem w Norwegii 3-2 zwyciężyło Molde. Na razie na tablicy wyników w 6 minucie dogrywki wynik bez zmian 1-0 prowadzi Legia. Wcześniej Jagiellonia Białystok z kłopotami, ale awansowała do ćwierćfinału tych samych rozgrywek. Przegrała w Belgii z Cercle Bruges 0-2, ale u siebie zwyciężyła 3-0 i dzięki temu jest już w najlepszej 8 rozgrywek. Staram się twardo stąpać po ziemi, realnie oceniać sytuację i dzisiaj powtórzę jeszcze raz. Jagiellonia Białystok jest ćwierćfinał Ligi Konferencji, gdy zagrał półfinał Ligi Konferencji. No nie wiem, czy do każdego faktycznie to jeszcze dotarło, ale jak nie, to mogę jeszcze raz powtórzyć. Mówił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. W kontekście tylko piłki krajowej Leszek Ojrzyński został nowym trenerem Zagłębia Lubin po niedawnej dymisji Marcina Włodarskiego. Przenosimy się teraz do Hamar w Norwegii. Tu wystartowały Mistrzostwa Świata w łyżwiarstwie szybkim. Już pierwszego dnia zawodów nasza reprezentacja wywalczyła 2 brązowe medale. Najpierw trzecie miejsce na dystansie 5000 metrów wywalczył startujący w naszych barwach młody Rosjanin Władimir Semiruni. Na pierwszej połowie tak trochę byłem, może być zestresowany, że jak w Heerenveenie, jak w Tomaszowie trochę za szybko zaczynałem, a teraz w końcu udało się dojechać równo i do końca jeszcze trochę dodać. Potem na najniższy stopień podium wjechała nasza drużyna. Drużyna pań w sprincie w składzie Angelika Wójcik, Karolina Bosiek i Kaja Ziomek-Nogal. I na zakończenie zapowiadana piłka ręczna i remis po 36 w spotkaniu naszych szczypiornistów z Portugalią. To było pierwsze spotkanie dla obydwu ekip w eliminacjach Mistrzostw Europy rozegrane w Gdańsku. Tej nocy może popadać, wyjątkiem południowy wschód Polski. Na termometrach będzie od minus 1 stopnia na zachodzie oraz Podhalu przez plus 1 w centrum do 3-4 na południowym wschodzie. W ciągu dnia na południowym wschodzie opady deszczu, a na północy oraz w obszarach podgórskich miejscami opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach będzie od 2-3 stopni nad morzem oraz na północnym wschodzie przez 6 w centrum do 9-11 na południowym wschodzie. Autopromocja. Jest jakoś inaczej. Długo jechaliśmy, a nie widzieliśmy ani jednego człowieka. Sztuka norweskiego noblisty po raz pierwszy na scenie teatralnej Trójki. Jon Fosse. Ktoś tu przyjdzie. Reżyseria i adaptacja Katarzyna Łęcka. Dom tak długo stał pusty, jest już dość zaniedbany, aż nagle znalazł się ktoś, kto chciał go kupić. To ja go sprzedałem. W jedynej roli żeńskiej usłyszymy Karolinę Gruszkę. Co się z tobą dzieje? Już poszedł. Powiedz coś, co się z tobą dzieje? W sobotę po 19:00. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Program Drugi Polskiego Radia oraz Narodowe Centrum Kultury zapraszają na koncert premierowy nowego albumu Marty Zalewskiej Angelus Silesius. Śpiewam mistyczne teksty Angelusa Silesiusa, czyli barokowego poety. Piękne polskie przykłady Marcina Brykczyńskiego, Andrzeja Lama i Jerzego Prokopiuka. Marta Zalewska i jej zespół Gwiazd w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. We wtorek, 18 marca o godzinie 19:00. Bilety do nabycia na polskieradiobilety24.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzka sprawa. Dobry wieczór Państwu. Witam Was, Sylwia Gregorczyk-Abraham. To jest audycja Ludzka Sprawa. Moje zaproszenie dzisiaj przyjęli pani sędzia Katarzyna Orłowska-Mikołajczak, prezeska Fundacji Edukacji Prawnej Justitia. Dzień dobry, pani sędzia. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. I pan doktor Jędrzej Witkowski, prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dobry wieczór. Audycję wydaje Piotrka Masierak, ale pewnie państwo już się domyślacie, o czym ta audycja będzie, sądząc po tytułach zawodowych naszych gości. Audycja właśnie będzie o edukacji obywatelskiej, o edukacji prawnej, a to między innymi dlatego, że w sobotę obchodzimy Dzień Edukacji Prawnej, to po pierwsze, a po drugie, wiecie, ja mam takie wrażenie i od tego chyba chciałabym zacząć, że bardzo dużo na różnego rodzaju bardzo mądrych konferencjach się mówi, jaka ta edukacja obywatelska jest ważna, że kryzys demokracji nastąpił właśnie przez to, że nie było tej edukacji obywatelskiej, że wszyscy powinniśmy to robić, inwestować w młodzież, edukować, uczyć. Wtem brutalna rzeczywistość pokazuje, przynajmniej pokazywała przez ostatnie lata, że nie był to priorytet państwa, to prawda? Ja myślę, że ważne jest to, że teraz priorytetem jest. Moim zdaniem edukacja jest bardzo ważna, moim zdaniem edukacja jest bardzo potrzebna, a co do tego, czy było priorytetem? Mogłoby być większym, ale ja generalnie patrzę w przyszłość i w to, że może to się w tym obszarze zmienić. Na pewno siłą edukacji ostatnich lat było to, że te inicjatywy były oddolne, że najwięcej edukacji wynikało z pomysłów ludzi, po prostu obywateli. To, co robiły wolne sądy, to, co robiła Justitia, to, co robiły inne organizacje, to była budowa edukacji obywatelskiej i mam nadzieję, że ten ruch oddolny, ta inicjatywa taka, że tak powiem, spontaniczna, czasami wręcz lekko szalona, że tak powiem, na niskich zasobach, budowana pracą, entuzjazmem, rzeszy ludzi, mam nadzieję, że wyjdzie na salony i że nie będziemy musieli się umawiać, że tak powiem, na komplety gdzieś w jakichś innych miejscach niż szkoła na edukację, ponieważ mieliśmy też problem wręcz z dostępem do szkół w poprzednim okresie. Zdarzały się sytuacje, że proponowałam jakąś lekcję, obiektywnie neutralną, powiedzmy, odpowiedzialność młodych nieletnich. Ale dostawałam odpowiedź, że musimy załatwić dość sporo zgód i bardzo dziękujemy, ale ja rozumiem, że pani jest sędzią, ale dziękujemy, nie możemy współpracować. O tym sobie też trochę pogadamy jeszcze, tak, o tym dostępie do szkół. No właśnie, Jędrek, bo rzeczywiście było tak, że organizacje społeczne wzięły na swoje barki edukację obywatelską przez ostatnie lata, wdzierając się niemalże do szkół i próbując jakoś uczniom no zastąpić to, czego szkoła im nie oferowała. Ale teraz dużo rozmawiamy o tym, że ta oferta, taka już stricte pochodząca z ministerstwa, ona się pojawi. Rzeczywiście, jeśli pytasz o to, czy edukacja obywatelska była zaniedbywana, to myślę, że ona była zaniedbywana przez ostatnie 30 lat. Tak jest. Systemowo, bo to jest ta perspektywa, która nas najbardziej interesuje w Centrum Edukacji Obywatelskiej, systemowo ona była ograniczona do dosyć krótkiego kursu wiedzy o społeczeństwie, kursu takiego wiedzowego, dosyć akademickiego, więc mieliśmy edukację obywatelską, która nie przybliżała młodym ludziom zasad demokracji przez praktykę, tylko raczej zapewniała, że oni te zasady zapamiętują i odtwarzają z pamięci. I rzeczywiście, jak politycy interesowali się edukacją obywatelską, to zwykle to było pół roku przed wyborami, kiedy interesowali się tym, jak młodzi zagłosują, ale to już mówiliśmy o młodych dorosłych, i pół roku po wyborach, próbując zrozumieć, dlaczego ci młodzi wyborcy zagłosowali tak, a nie inaczej. A potem ten zapał do zmian w edukacji obywatelskiej, czy do tego, żeby jej było więcej w szkołach, rzeczywiście wygasał. I to jest historia tak naprawdę całych 30 lat. Rzeczywiście organizacje społeczne, pozarządowe wchodziły w różne miejsca, takich nisz, które nie były zagospodarowywane, szczególnie jeśli chodzi o taką edukację praktyczną, która mobilizowała do zaangażowania obywatelskiego, do wolontariatu, do działań na rzecz społeczności lokalnej. I to zawsze było oddolne. Teraz być może to się powoli zmienia wraz z nowym przedmiotem edukacja obywatelska, który wchodzi od września do szkół średnich. Mamy szansę na to, żeby edukacja obywatelska stała się bardziej praktyczną edukacją, żebyśmy stawiali przede wszystkim nie na wiedzę o systemie edukacji, o systemie prawnym, o systemie społeczno-politycznym, ale na przygotowanie do takiego świadomego, odpowiedzialnego zaangażowania obywatelskiego. I to jest rzeczywiście krok w dobrą stronę. No to też jest moje doświadczenie. Rzeczywiście, jak my przychodziliśmy do szkół z tygodniem konstytucyjnym, to uczniowie bardzo dobrze reagowali na po prostu takie zwykłe kazusy i różnego rodzaju problemy, które muszą rozwiązać i wtedy okazywało się, że są doskonałymi partnerami, świetny mają kompas moralny, chociaż nie znają, nie potrafią wyrecytować odpowiednich artykułów z konstytucji, to jednak wiedzą, jak działa ten mechanizm, właśnie prowadzeni jakimś kazusem, jakimś zadaniem, o które prosiliśmy, żebyśmy wspólnie je wykonali. Tak też rozumiem, bo wiem też, że działa Fundacja Justicji. I to jest chyba klucz do tego, żeby skutecznie takie działania prowadzić, prawda? Ja to zawsze mówię, kiedy spotykamy się z innymi edukatorami, bo przecież ci edukatorzy wywodzą się, jeśli chodzi o prawników, z różnych zawodów prawniczych. I ja zawsze mówię jedną rzecz. My jako prawnicy nie chcemy zastępować WOS-u, zastępować nauczycieli. My jako prawnicy chcemy pokazać, że prawo ma sens, że prawo, przestrzeganie zasad, że to się sprawdza w codzienności. Dlatego moim takim narzędziem do budowania tej świadomości, że prawo ma sens, zasady mają sens, przestrzeganie zasad ma sens, jest przygotowywanie dobrych, ciekawych scenariuszy, które angażują młodzież. To znaczy takie, właśnie jak te z tygodnia konstytucyjnego, gdzie jest przestrzeń na rozmowę dla młodzieży. Na przykład teraz na Dzień Edukacji Prawnej, który jest 9. Dniem Edukacji Prawnej i został zainicjowany, co ciekawe, przez Fundację Edukacji Prawnej Justicja, przez, według mojej wiedzy, przez poprzednią prezeskę Martę Korzuchowską-Werewodę został wymyślony. 9 lat, czyli jest takim niesfornym 9-latkiem, który o wszystko pyta i wszystkiego jest ciekawy, który wchodzi na nowe wody. W tym roku na przykład w Fundacji przygotowaliśmy scenariusz lekcji obywatelskiej w sądzie. Mając świadomość, że ta lekcja obywatelska jest na tapecie i że to jest ważny temat dla współczesnej edukacji, wymyśliliśmy taką właśnie lekcję obywatelską w sądzie, która naprawdę w krótkich 8-stronnicowej prezentacji prowadzi przez artykuł 10, czyli zasadę trójpodziału władzy, artykuł 45, czyli prawo do sądu i artykuł 173, niezależność i niezawisłość, tam odrębność sądownictwa. I to jest lekcja, która w całości tak naprawdę opiera się na interakcji z młodzieżą, bo to jest lekcja, która polega na tym, że pewne tematy takie jak, nie wiem, patostreaming, deepfake'owanie, korzystanie z czata GPT, telefon w szkole, to są tematy bazowe tej lekcji i w oparciu o ten temat bazowy ja chcę rozmawiać z młodzieżą, jakie powinno być prawo, jakie regulacje w tym zakresie powinny wejść, jak powinny być wprowadzone, czyli co zrobi rząd, i sądy, jakie sprawy miałoby rozpoznawać. Napisałam ją dzięki wsparciu Agnieszki Tomasik z Gdańska. Myślałam, że powiesz, że dzięki pomocy czata GPT i już zastrzygłam uszami. Nie, bo to jest, wiecie co, w ogóle dziesiona to jest mój ulubiony artykuł Konstytucji. Ja mogę o nim mówić bez końca. Uważam, że on jest bazą, fundamentem tego, żebyśmy mogli rozmawiać o prawie co do zasady. Bo wtedy mamy jasność. Tu jest władza sądownicza, tu jest władza ustawodawcza, tu jest władza wykonawcza. To jest mój, że tak powiem, ja bym założyła chętnie drużynę dziesiony. Za rok mamy 10. Dzień Edukacji Prawnej i mówię, załóżmy drużynę dziesiony. Dodam, że jako ja jestem z okresu, kiedy w 97 roku wprowadzono nowy kodeks karny i kiedyś dziesiona to był rozbój. Za co siedzisz? Za rozbój, za dziesionę. Także to jest trochę, ale nie wiem, czy ktoś jeszcze siedzi za dziesionę tam sprzed 97. Niemniej, to jest trochę też takie, wiecie, taki inside joke dla prawników, ale moim zdaniem bazą jest to, żeby to było ciekawe, bo nie wiem, czy można tak dużo mówić. Ja może oddam głos do studia. Ale generalnie powiem wam, że moim zdaniem bazą powinny być po prostu ciekawe scenariusze, ale takie, gdzie młodzież ma przestrzeń, a nie takie, że mówi dziad do obrazu, a obraz ani razu. Przepraszam. Tak, chociaż ja też, Jędrzej, spojrzałam na wasze wyniki badań sprzed kilku lat, ale rozumiem, że one są aktualne. I to, co mnie zmroziło, przyznaję, to jest chyba podstawa, że młodzież po pierwsze nie ma w ogóle prawie zaufania. No, to jest na poziomie 36% młodzieży deklaruje, że innym ludziom można ufać. Rzeczywiście. Nie ma też zaufania do szkół na bardzo wysokim poziomie, więc jak z takim startem można skutecznie edukować, skoro już jesteśmy na bardzo niskim poziomie takiej otwartości. Rzeczywiście mówisz o badaniach edukacji obywatelskiej, które były prowadzone tutaj w Polsce przez Instytut Badań Edukacyjnych w 2022 roku i to są rzeczywiście największe i najlepsze takie badania porównawcze międzynarodowe dotyczące tego tematu i one pokazują bardzo jasno, że młodzi ludzie dobrze rozumieją sferę społeczną. Mhm. Jest niewiele krajów na świecie, w których młodzi ludzie, 14-latki, lepiej rozumieją tę sferę społeczną. Natomiast rzeczywiście instytucjom publicznym nie ufają i nie ufają sobie nawzajem. I jak ja pracując też przy tych badaniach, zastanawiałem się nad tym, co najbardziej właśnie uderza mnie w tych wynikach, no to właśnie bardzo niski poziom zaufania. Co ważniejsze, ten wskaźnik zaufania to jest 36%, on od 2009 roku spadł o 22 punkty procentowe. Bo my wiemy, że w Polsce generalnie tak, wskaźnik zaufania społecznego jest niski, ale ten spadek przez 13 lat pomiędzy poprzednią turą badania a obecną jest naprawdę dramatyczny i trudno oczekiwać, że ludzie będą mieli zaufanie do instytucji publicznych, jeśli nie ufają sobie nawzajem, no bo jednak na koniec dnia twarzą tej instytucji jest też człowiek. I zastanawiamy się też w Centrum Edukacji Obywatelskiej nad tym, jak to zaufanie odbudowywać. I myślę, że to się zaczyna naprawdę na bardzo podstawowych krokach, nawet wtedy, kiedy mówimy o tym, że młodzi ludzie pracują w parach. Na każdej lekcji, nie tylko na lekcji edukacji obywatelskiej, że pracują w grupach. Bo im więcej mamy takich doświadczeń, interakcji ze znajomymi, ale też dalej z nieznajomymi, w których nikt nie zawiódł naszego zaufania, to tym większa jest szansa, że zaufamy innym. No bo zaufanie to jest takie oczekiwanie korzystnego zachowania drugiej strony w tej interakcji. Znaczy ufam tobie, bo uważam, że nie zadasz mi teraz pytania, które postawi mnie jakoś w szczególnie złym świetle, prawda? I tego zaufania młodzi ludzie potrzebują i ono się właśnie buduje w interakcjach. Nie będzie zaufania do instytucji publicznych, nie będzie zaufania do sądów, do szkoły, do Sejmu, do Senatu, do rządu. Jeżeli nie będziemy ufali najpierw sobie nawzajem, i szkoła ma tutaj kapitalne znaczenie, no bo szkoła jest jedynym miejscem, w którym są wszyscy młodzi ludzie. I nie możemy tego akurat zadania zdelegować na organizacje społeczne, nie możemy zdelegować tego na harcerstwo czy na jakiekolwiek inne inicjatywy, bo tam wszystkich nie ma. A my jako społeczeństwo jesteśmy winni takie doświadczenie budowania zaufania wszystkim uczniom i wszystkim uczennicom w tym systemie. No właśnie, bo te badania, zaraz jeszcze wrócimy do tego wątku, o którym mówiła pani sędzia, ale niskie zaufanie to jest na poziomie 40% uczniów ufa szkołom i jest to wtedy był najniższy wynik spośród badanych. Kraju. Tak, to było bodajże 45%, ale tak, to jest rzeczywiście jeden z najniższych wskaźników. I to jest naprawdę uderzające, że młodzi ludzie nie traktują też często szkoły jako miejsca przyjaznego, także na poziomie relacji rówieśniczych. Jak patrzymy na ocenę relacji rówieśniczych i relacji z nauczycielami, to w tych obu wskaźnikach polska szkoła wypada słabo. A to są dzieciaki, które kończą klasę ósmą, czyli są w tej samej placówce, mają tych samych nauczycieli, tych samych kolegów i koleżanki od 8 lat już niemalże. Więc akurat tam spodziewalibyśmy się wyższego zaufania. Mówimy zresztą o tym często w Centrum Edukacji Obywatelskiej, że to nie tylko chodzi o edukację obywatelską, ale w ogóle o szkołę. Szkoła musi być jednocześnie wymagająca, ale też przyjazna, bo inne badania z kolei pokazują nam bardzo jasno, że jednym z najlepszych takich predyktorów sukcesu edukacyjnego jest taki wskaźnik, który nazywa się teacher credibility, czyli wiarygodność nauczyciela. Po prostu uczymy się lepiej, jeśli ufamy naszym nauczycielom. Jesteśmy przekonani, że oni wierzą w nasz sukces. Więc tutaj mamy sporo rzeczy do odrobienia. Jest masa fantastycznych nauczycieli, ale cały czas jakby ten potencjał musimy mocniej wykorzystywać. Bo polscy nauczyciele też, jak wynika z tych badań, są demokratami. 3 na 4 uważa, że demokrację za najlepszą formę rządów, ale niezwykle są krytyczni. Może to i dobrze w stosunku do systemu politycznego i polityków. Czy jak przychodzicie jako sędziowie do szkoły, to czujecie, że uczniowie są demokratami? Myślę. Czy my rozmawiamy w ten sposób? Myślę, że są, bo ja myślę, że jeśli się odnosimy... Ja lubię, wiecie, takie zajęcia z prawa karnego. Bardzo lubię takie prowadzić zajęcia, które polegają na tym, że najpierw, powiem na przykładzie, że najpierw uczniom mówię, jakie znacie przestępstwa, tak? No i tam oni wymieniają, ja to piszę. Mówię w moim doświadczeniu, bo pracowałam też w wydziale karnym, jakie przestępstwa częściej popełniają chłopcy, jakie dziewczyny. Oczywiście nie jest to takie, że tak powiem, badanie, jak tutaj mamy do czynienia, a jedynie poparte moim experience, tak? Czyli, że takie przestępstwa często popełniały u mnie akurat, że były oskarżonymi młode dziewczyny. Tu przypominamy, że odpowiedzialność karna jest od lat 17, nie 18. Zaś jakie przestępstwa popełniają chłopcy, ja od razu napomknę, że mieszkam nad morzem, w związku z czym mieliśmy, że tak powiem, wysyp przestępstw powakacyjnych. A co to są przestępstwa prowokacyjne? No takie z alkoholu, z nierozwagi, z takiego ryzykownych zachowań. Po prostu takie wakacyjne przestępstwa, gdzie przypadkowi bohaterowie najczęściej i na co dzień, przykładni uczniowie, grzeczne dziewczynki, no jak w pewnym słynnym filmie, zdarza się coś, co się nigdy wcześniej nie zdarzyło. I tyle może skończę. Po prostu to są taka kategoria odrębna. My jesteśmy w właściwości Mielna. Także to jest odrębna kategoria zdarzeń powakacyjnych. I tam bardzo często jest właśnie ta nadreprezentacja młodych, dorosłych. No i wracając do lekcji. I wypisujemy te przestępstwa. Tam z reguły znają rozbój, pobicie, bójka. Rozróżniają bójkę i pobicie. Mm-hmm. Przestępstwa przeciwko z narkotykami, jazdę po alkoholu. Około 10 znają oszustwa. I później mam z reguły takie 4 typowe scenariusze, w których młodzi ludzie albo są pokrzywdzeni, albo no, występują w charakterze sprawcy. I nie powiem, żeby kiedykolwiek była sytuacja, żeby była akceptacja dla złych zachowań. To znaczy, że ale dobrze zrobił, że źle zrobił. Mhm. Nie, właśnie nie. Dlatego ja myślę, że jeśli chodzi o demokrację i o wybór, co jest dobre, a co złe, w bezpośrednim kontakcie z młodzieżą od razu wiedzą, co jest złe. Wiedzą, że tak się po prostu nie robi, ale czasami są zaskoczeni, że coś jest złe, co nie powinno być złe w ich mniemaniu. No niestety jest ten problem czynów zabronionych w internecie, gdzie przy pomocy, że tak powiem, no bardzo, bardzo łatwo dostępna strefa, sfera, w której możesz popełnić czyn zabroniony, tak naprawdę dostępna dla każdego, bez żadnego wysiłku i bez wyjścia z domu. I tutaj też dość sporo przestępstw niestety w tym młodym wieku jest związanych też z seksualnością, tak? I na to trzeba bardzo zwracać uwagę. Staram się o tym rozmawiać. Oczywiście w taki sposób, żeby to miało ręce i nogi i nie, że ja wskazuję instrukcję, jak popełnić taki czyn zabroniony, tylko jak nie być pokrzywdzonym i jak nie popełnić samemu czynu zabronionego, bo czasami zachowanie, które może być błahostką dla kogoś, efekt, impact jest tak, można się stać wiralem przy pomocy czyjegoś, nie wiem, jednego incydentu wieczornego, ktoś sobie, ale mi się udało wymyślić, a później ktoś staje się wiralem i ofiarą. I dlatego też uczulam na to, żeby być rozważnym po prostu, czy w internecie, czy w realu. Cały czas rozwaga. A propos tego, o czym rozmawiamy na lekcjach. Ja kiedyś byłam na lekcji w takim ośrodku resocjalizacyjnym, potocznie zwanym poprawczakiem, chociaż ja bardzo nie lubię tego słowa. I tam zresztą z ówczesną wiceministrą sprawiedliwości Marią Eichert pojechałyśmy, ja bardzo dużą wagę przywiązywałyśmy do tego, żeby nie pozostawiać żadnych właśnie takich miejsc bez uwagi. W ogóle te ośrodki niezwykle ciepło przyjmowały prawników w tygodniu konstytucyjnym. Ale przyjechałyśmy tam z jakąś określoną agendą, natomiast siłą rzeczy tematy zeszły na, nie wiem, tymczasowe areszty, posiadanie narkotyków, tak. No tego takie rzeczy, które praktyczne te młodzież tematy interesowały. No więc my z panią, znaczy my z Marysią, zaraz z panią wiceministrem, no zaczęłyśmy po prostu odpowiadać na te pytania. No i była przerwa w czasie tych lekcji. Podeszły do nas te nauczycielki, mówią, ale wiecie panie, no jakby tak może nie dawać im takich instrukcji, tak może nie wchodzić w ten wątek. Mówię, no właśnie nie, no właśnie o to chodzi, żeby z nimi móc rozmawiać o wszystkim, wyjaśnić im pewnego rodzaju mechanizmy, bo nikt im właśnie tego nie tłumaczył, nie rozmawiał, nie opowiadał trochę to, co pani sędzia teraz mówi. I takie są między innymi te konsekwencje. Tak, że czasem właśnie ja tego też nie rozumiem. Dlaczego? A lepiej, żeby nie wiedzieć. Ja mówię, właśnie lepiej, żeby wiedzieć, bo jak wiesz, to nie zrobisz. A może się zastanowisz, zanim zrobisz. A tutaj ta dostępność, ta łatwość w popełnianiu czynów zabronionych z uwagi właśnie na tą online'owość 24/7, gdzie nawet czasami najświętsza, tak zwana najświętsza osoba w klasie, gdzie co Marysia? W życiu. A tu no Marysię no diabeł wstąpił. Nie wiem, czy się mówi tak. I koniec. I popłynęło. I się już nie cofnie. I się nie cofnie. I też zawsze, jak byli ci młodzi dla odmiany, jak obsądzałam młodych ludzi, to zawsze mówiłam, słuchajcie, błędy się zdarzają. To się zdarza. I pamiętajcie, my nie obsądzamy was. My obsądzamy to, co wy zrobiliście. I to jest kluczowe, bo moim zdaniem, dlaczego w ogóle my edukujemy jako sędziowie, tak? Dlaczego wy edukujecie? Właśnie dlatego, żeby wzmocnić świadomość, na czym polega praca nasza, w wymiarze sprawiedliwości, że wymierzanie sprawiedliwości to nie jest jakiś święty graal, coś abstrakcyjnego. Wymierzanie sprawiedliwości to jest zwykła funkcja państwowa, dotycząca każdego i która może dotknąć każdą osobę, bo może być poszkodowana, pokrzywdzona, ale też może sama coś zbroić, czy też może być w niewłaściwym miejscu, czy w niewłaściwym czasie. I kiedy my mamy do czynienia z podsądnymi, którzy czują się w sądzie, jak w miejscu, które jawi im się jako miejsce bezpieczne, sprawiedliwe, obiektywne, nie mówię komfortowe, no bo to nie chcę mówić, że sąd to nie spa, no bo nie chciałabym trafić na viral, ale takie, w którym wiesz, co się dzieje i wiesz, z czym masz do czynienia, to ja jako sędzia, kiedy mam takie strony, gdzie nie muszę tłumaczyć bazy, moja praca jest dużo prostsza, bo ja się skupiam na tym, czy rację ma powód, któremu udzielam ochrony, który domaga się ochrony, bo teraz pracuję w gospodarczym, czy rację ma pozwany, który mówi, ja nie zapłaciłem, bo ja wtedy mam na innym pułapie pracę. I to jest tak naprawdę przyczyna, dla której my edukujemy. Nie dlatego, że chcemy poklas, że chcemy komuś jakby zabrać jego umiejętności. Nie. Tu chodzi o to, żebyśmy budowali to społeczeństwo. Mnie ta informacja o tak niskim zaufaniu, ja mam trójkę dzieci, szczególnie średniego mam 16-latka, no to mnie to mrozi, tak? No na pewno jest to szokujące i dla mnie też. Dlatego ciebie, Jędrzej, teraz zapytam o to, co się zmienia, bo wiemy też, że pracujesz nad podstawą programową, nawet nie tyle pracujesz, ale koordynujesz pracę tego zespołu właśnie dotyczące nowego przedmiotu edukacji obywatelskiej. Czy to wszystko, co sobie tutaj już powiedzieliśmy, te obawy, które mamy i te zaniedbania, czy one jakoś i czy w wystarczającym stopniu będą zaadresowane właśnie w tej nowej podstawie? Czy ta zmiana będzie realna? Mamy nadzieję, że ona będzie realna. Oczywiście jedna rzecz to jest napisanie dobrej podstawy programowej. Mam poczucie, że to nam się udało. Zupełnie innym etapem tego przygotowań i przeniesienia tego do praktyki szkolnej jest kwestia podręczników i przygotowania nauczycieli. Mhm. Te etapy dopiero przed nami, ale w podstawie mam wrażenie, że zrobiliśmy bardzo dobry krok ku temu. To jest podstawa, która ma znacznie większy, silniejszy wymiar praktyczny. Po raz pierwszy w podstawie programowej w polskiej szkole podzieliliśmy de facto ten proces uczenia się na trzy równoważne etapy. Mamy taką klasyczną część, czyli wiedzy i umiejętności w tych obszarach przedmiotowych. Mamy tych obszarów kilka, czyli takie kręgi wspólnoty, do których przynależymy. Od poziomu rodziny, przez szkołę, społeczność lokalną, region, Polskę, Europę i świat. Więc mamy takich siedem kręgów wspólnoty. Drugi element bardzo ważny to są faktyczne, praktyczne, realne działania obywatelskie. I to jest coś, czego nigdy do tej pory w podstawie nie było. W ramach uczenia się tego przedmiotu, i na to przewidziany jest czas na zajęciach, młodzi ludzie w liceum i w technikum w szkołach branżowych będą podejmowali cztery z takiej listy konkretnych, faktycznych działań obywatelskich, którą rozpisaliśmy w podstawie programowej. To może być organizacja kampanii społecznej, to może być obserwacja rozprawy sądowej, to może być zaangażowanie w obchody rocznicowe, to może być kandydowanie w wyborach do samorządu uczniowskiego czy klasowego, więc bardzo różne te działania. I trzeci filar to jest realizacja grupowego projektu społecznego albo badawczego właśnie w obszarze edukacji obywatelskiej, gdzie młodzi ludzie albo rozwiązują jakiś problem społeczny, którego doświadczają w swojej klasie, szkole czy społeczności lokalnej, albo badają jakieś zjawisko, czy problem fake newsów, czy problem jakichś postaw społecznych wobec jakichś zjawisk, które ich interesują. Więc jest tam dużo elastyczności, ale przede wszystkim jest dużo praktyki, takiego wspólnego działania. I oczywiście te praktyczne elementy stanowią, czy będą stanowiły dla nauczycieli wyzwanie, bo do tej pory... Są na to gotowi? Pracujemy nad tym, żeby ci nauczyciele, którzy są już gotowi, mogli się dzielić swoimi doświadczeniami z tymi, którzy jeszcze tak nie pracowali, bo mamy w systemie pewnie około 10 tysięcy nauczycieli, którzy będą tego przedmiotu uczyli. Część z nich robiła bardzo podobne rzeczy. Pracowała praktycznie, pracowała metodą projektu. Kiedyś zresztą metoda projektu była obowiązkowa, chociażby w gimnazjach. Część nauczycieli rzeczywiście pracuje bardziej tradycyjnie. Te badania, o których mówiliśmy, też to pokazują, że to często było bardziej przekazywanie wiedzy i sprawdzanie, czy ta wiedza została zapamiętana. Mamy teraz jeszcze kilka miesięcy i na tym powinniśmy się skupić, żeby ci nauczyciele, którzy już potrafią, mieli taką przestrzeń, platformę do podzielenia się swoimi doświadczeniami z tymi, którzy być może potrafią, ale jeszcze tym nie wiedzą. I to jest naprawdę duże zadanie do września. I jak to będziecie robić? To będzie jakaś superwizja tych, którzy potrafią nad tymi, którzy dopiero się uczą? Czy to będą jakieś popólne szkolenia? Działania będą pewnie prowadzone na różnych poziomach, bo z jednej strony Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji planuje takie oficjalne wsparcie dla nauczycieli, którzy będą tego przedmiotu uczyli, a z drugiej strony są wydawnictwa, które też takie wsparcie przygotowują, bo sprzedają podręczniki i wspierają też nauczycieli. No i z trzeciej strony są organizacje społeczne, które też w tych tematach, które są dla nich istotne, będą starały się to wsparcie zaoferować. Więc mam nadzieję, że te trzy filary oficjalne, takie rządowe wsparcie, wsparcie sektora prywatnego, głównie ze strony wydawców oraz wsparcie społeczne, no to są te elementy, które razem złożą się na kompleksowy projekt wsparcia. To będą zapewne i materiały informacyjne, które będą powstawały, materiały metodyczne, przewodniki, chociażby jak wspierać uczniów właśnie w działaniach obywatelskich czy w projektach, ale też jak je oceniać, bo chcielibyśmy, żeby one też podlegały ocenie, chociażby poprzez informacje zwrotną, ale też właśnie jak poruszać te tematy, których nie było w podstawie, a które się w niej pojawiły, bo takich też jest sporo. Ale mimo wszystko, jak tego słucham, to po pierwsze jest imponujące i bardzo się cieszę, że to Centrum Edukacji Obywatelskiej koordynowało te działania, bo jesteście instytucją działającą wiele lat o ogromnym zaufaniu społecznym i ogromnym doświadczeniu i to był bardzo mądry ruch, proszę Państwa. Możecie przerwać powiedzieć, że my pisaliśmy tę podstawę w takim dużym zespole ośmioosobowym. CEO reprezentowałem tylko ja, było tam też sporo innych i naukowców, i naukowczyń, i badaczek, i przede wszystkim praktycy. To było dla nas bardzo ważne, żeby tę podstawę pisali też nauczyciele, nauczycielki, którzy faktycznie i w szkołach branżowych, i w technikach, i w liceach uczą WOS-u, czyli HIT-u, więc mamy naprawdę taki praktyczny, osadzony mocno w codzienności szkolnej program nauczania. Będziemy rozmawiać o HIT-ie jeszcze, skoro ten temat wypłynął, ale panią sędzię jeszcze zapytam, chyba zgadzamy się z tym, że oczywiście ta podstawa programowa brzmi fantastycznie, natomiast ja cały czas widzę takie miejsce dla organizacji pozarządowych, które jednak wnoszą jakąś taką inne spojrzenie, prawda? To, co pani sędzia powiedziała, czy to, co robią organizacje zajmujące się dyskryminacją, bo też wiemy, że to młodzież bardzo interesuje sprawy antydyskryminacyjne, to też wychodzi z waszych badań, że to powinno jednak być kompatybilne, prawda? Nie jest tak, że edukacja obywatelska powoduje, że tak, sędziowie powinni przestać przychodzić do szkoły, bo zrobione. Ja w ogóle uważam, że to jest w ogóle mocno kompatybilne, bo trzeba po pierwsze pamiętać, i to trzeba powiedzieć na głos, że w sądach są koordynatorzy edukacji. Koordynatorzy edukacji z jednej strony są jakby publiczni, ale też umówmy się, w większości to są osoby z justicji. Nie dlatego, że to jest taka fucha świetna, tylko dlatego, że po prostu my się tym naprawdę zajmujemy. Ja wczoraj analizowałam, zaraz wrócę do tego, co powiedział Jędrzej, ale chcę powiedzieć, wczoraj analizowałam zgłoszenia wszystkich 33 oddziałów na Dzień Edukacji Prawny, 9, który jest w tym roku. I powiem tak, to jest pospolite ruszenie. To są olimpiady sądowe, to są konkursy krasomówcze, to są konferencje naukowe, to są rozprawy, Harry Potter, Balladyna, Lady Macbeth, stalking, kradzież tożsamości, posiedzenie aresztowe, co jeszcze? To są wizyty w sądzie. To jest na Uniwersytecie Warszawskim główna impreza, o której może powiem później. To jest po prostu pełny wachlarz praktycznych, ciekawych, nienudnych spotkań z prawnikami, z przestrzenią dla młodych ludzi, bo oni w tym wszystkim uczy... A, warsztaty Stop Hate, kazusy z prawa karnego i nie tylko, konkursy i quizy, konkursy rysunkowe. Po prostu co komu w sercu gra i w czym się czuje komfortowo i pewnie, wykonuje taką edukację. A teraz jeśli chodzi o tą lekcję obywatelską. Ja jestem w ogóle zwolenniczką tego, żeby wycieczka do sądu była po prostu w podstawie programowej. Czyli, że to nie musi być nawet konkretnie, że no bo sędziów jest 10 tysięcy, tak? Ja to nawet liczyłam w pewnym momencie, czy 10 tysięcy sędziów przy założeniu, że każdy chce edukować do ilości uczniów, czy zasoby sędziów są wystarczające do tego, żeby każdy uczeń w sądzie był. Wydaje się, że statystycznie, gdyby przyjąć, że jest 10 miesięcy, ale liczyłam to. Byłoby to trudne, szczególnie, że nie każdy się komfortowo czuje i nie każdy chce szkolić, nie każdy, a jestem zdania, że my zasadniczo jesteśmy od tego, żeby wymierzać sprawiedliwość, a edukacja jest jakby taką, nie chcę mówić wisienką na torcie, ale jest po prostu dodatkiem po to, żeby to orzekanie było łatwiejsze. Niemniej, moim zdaniem, jeśli w danym sądzie są zasoby i są grupy edukacyjne, w moim sądzie taka jest, nazywa się grupa edukacyjna Stop Hate, w której są wszystkie zawody prawnicze, jeśli są zasoby, to ja jestem za szeroką współpracą, czyli jest taka dziurka na stronie internetowej sądu, nazywa się Edukacja Prawnicza i tam można zgłosić się i zobaczyć. Najfajniejszą formą zwykła wycieczka do sądu, idziesz na salę rozpraw, widzisz jak to wygląda w rzeczywistości. Z reguły niestety młodzież odkrywa, że to jest nudne, bo my powoli, krok po kroku odkrywamy, że się zdarzyło. I co? Że nie jest to Anna Maria Wesołowska, pozdrawiam cię Aniu oczywiście, że nie jest to, nie toczy się to według takiego schematu, że dziś przyszedł i wyszedł z wyrokiem, tylko że niestety my to mielimy nie tak prędko, jakby każdy chciał. To po pierwsze. Czyli jak był mój syn pierwszy raz na wycieczce w sądzie, ja go pytam, synu, jak ci się podobało? On mi na to, mamo, nuda, same papiery. Na szczęście teraz studiuję prawo, pozdrawiam cię też, synu. Ale do brzegu. Moim zdaniem ta współpraca, ona jest, mogłaby być bardziej sformalizowana. Czyli, że jeśli w sądzie jest zasób, jest szansa, uczniowie przychodzą, wszystkie szkoły się zgłaszają i tam, nie wiem, raz co piątek, chociaż czasem nie ma rozpraw, co piątek, przynajmniej w moim sądzie, co piątek przychodzą raz na koniec miesiąca i są wycieczki tam ze wszystkich liceów, powiedzmy, że to jest klasa druga, wycieczka do sądu. I gdyby było takie systemowe rozwiązanie, to moim zdaniem naprawdę ta styczność z sądem byłaby łatwiejsza i bardziej komfortowa. Przy czym też powiem, że statystycznie tak dużo ludzi z sądem styczności nie ma. I ja bardzo często, jak słucham świadków, mi ktoś mówi, no mam 82 lata, jestem pierwszy raz w sądzie, nie? Mhm. I jest, czy się panu podoba? No, myślałem, że jest inaczej, ale podoba mi się. Bo jednak chyba a propos tych narzędzi jest tak, to o tym trochę rozmawialiśmy przed nagraniem, że jak się pisze taką podstawę programową, to nie wskazuje się konkretnych metod, prawda? I to jest cała i trudność, i łatwość tego, bo zostawia się je nauczycielom, ale jednak nie pokazuje się jakichś konkretnych narzędzi, bo nauczyciel musi mieć autonomię w tym, w jaki sposób to przeprowadzi, prawda? Tak, zadawano nam często pytanie, a dlaczego nie napisaliście, że gry edukacyjne mają być? A dlaczego, albo wyjście do sądu na przykład. Albo wyjście do sądu napisaliśmy, że jest. I to bardzo dobrze. Rekomendowane, ale rzeczywiście no, szanujemy autonomię nauczyciela, szczególnie w tej podstawie, w której wprowadziliśmy taką koncepcję wymagań fakultatywnych, gdzie to nauczyciel podejmuje decyzję, które tematy częściowo realizuje z uczniami. No ale rzeczywiście mówimy tylko o efektach uczenia się tak zwanych, czyli z czym uczennice powinni skończyć, to jak zostaną tam doprowadzeni, rzeczywiście zależy od nauczyciela, ale nie jesteśmy tutaj oczywiście bezradni, bo możemy rekomendować różne rozwiązania i to też zrobiliśmy, udało nam się jako zespół autorów, autorek podstawy przekonać ministerstwo do tego, żeby wydał taki przewodnik, podręcznik, komentarz metodyczny, w którym tym nauczycielom, którzy nie mają być może na razie jeszcze własnego pomysłu na ten przedmiot, podpowiadamy jak go poprowadzić i podpowiadamy też z czyjej pomocy, z czyjego wsparcia, z jakich materiałów można skorzystać. To już nie jest oczywiście prawo powszechnie obowiązujące, ale dla tych, którzy na razie pomysłów mają mniej własnych, jest też taka pomoc i z tego korzystamy. No i tu jest oczywiście ogromne pole do zaangażowania organizacji społecznych, czy sędziowskich, czy prawniczych, czy też takich, które zajmują się poszczególnymi tematami ważnymi dla młodych ludzi, bo ta i przestrzeń projektów, i przestrzeń działań obywatelskich, ale też przestrzeń wymagań fakultatywnych, które nie wszystkie zostaną opracowane w podręcznikach, to są właśnie te miejsca, gdzie nauczyciele będą chłonęli takie wsparcie od organizacji społecznych, reprezentujących najprzeróżniejsze środowiska ideowe. I bardzo dobrze, bo fakt, że szkoła się otwiera też na interakcję ze światem, także z przedstawicielami władz lokalnych, także z przedstawicielami Domu Kultury, Ośrodka Sportu. To też jest ważny element. O tym osadzeniu w lokalnej społeczności szkoły też musimy cały czas pamiętać, że im więcej jest takich doświadczeń młodego człowieka, że on wychodzi do lokalnego przedsiębiorcy czy przedsiębiorczyni, spotyka się z pracownikiem Domu Kultury czy Ośrodka Sportu. Albo lokalnego sądu. To tym większe jest potem jego zaufanie do społeczności lokalnej i większa szansa, że zagłosuje w wyborach. Niesamowite. Znaczy nie to, żeby mnie to dziwiło, ale właśnie myślę o tym cały czas, o tym niskim poziomie zaufania, o tym, jak mądre jest to, co mówisz w takiej dłuższej perspektywie, bo też z tych właśnie badań wynika, ja to cię chciałam zapytać a propos hitu, że mówimy o bardzo dużej i stale rosnącej alienacji politycznej młodych ludzi, o właśnie krytycznym stosunku do systemu politycznego, polityków, braku kompletnego zaufania. No czy pozycja taka jak hit przyłożyła do tego rękę i co teraz będzie z tą szeroko komentowaną przez nas pozycją? Myślę, że znaczenie przedmiotu hit nie było tutaj duże, bo ten proces takiej rosnącej alienacji politycznej to jest proces, który obserwujemy od początku, czy to od połowy lat 90. mniej więcej. Badania CBOS robi, które pokazują właśnie stosunek młodych ludzi, 19-latków, czyli no, ludzi na progu dorosłości, do polityki, do polityków, do systemu społecznego. I krytyczna ocena polityki i polityków jest coraz silniejsza naprawdę od 96 bodajże roku. I jednym z wniosków naszych z tych badań, o których tutaj rozmawiamy, jest też to, że no, szkoła jest też tylko jedną z przestrzeni socjalizacji. I nie jest tak, że jeżeli w tych innych przestrzeniach, w rodzinie, w mediach społecznościowych, ten trend idzie w jednym kierunku, to szkoła jest w stanie go zatrzymać. Mhm. Największym problemem, i to też jako Centrum Edukacji Obywatelskiej podnosiliśmy z historią i teraźniejszością, było to, że to był kurs, który nie miał w ogóle tego komponentu obywatelskiego. To był de facto kurs historii najnowszej, wprowadzony kosztem edukacji obywatelskiej. I pewnie byśmy się zgodzili, jak tutaj siedzimy, że to jest ważne, żeby młodzi ludzie znali historię najnowszą, ale to jest tak, jakbyśmy zwiększyli liczbę godzin matematyki kosztem fizyki. Potrzebujemy jednego i drugiego. Potrzebujemy młodych ludzi, którzy kończą szkołę, rozumiejąc, co się działo w naszym kraju w ostatnich latach, ale potrzebujemy też młodych ludzi, którzy są świadomymi, odpowiedzialnymi obywatelami, obywatelkami. To nie może się odbywać jedno kosztem drugiego. Czyli co będzie z historią i teraźniejszością? Historia i teraźniejszość wychodzi ze szkół. Czyli nie będzie tego. Tak, edukacja obywatelska zastępuje ten przedmiot. Czyli wracamy do takiej formuły, w której raczej to jest wychowanie, kształcenie obywatelskie, tak jak w wiedzy o społeczeństwie, tylko w innej formie. Historia pozostaje w kursie historii. Wraz z tą historią nowoczesną, żeby tutaj uczniowie nie stracili. Dobrze, bo warto było, myślę, to wyjaśnić, bo bardzo dużo narosło też dyskusji wokół tego tematu. I teraz jak rozmawiam o tym hicie, to też nie mogę was nie zapytać, i pani sędzi też, i ciebie, Jędrku, no o tą szkołę Przemysława Czarnka. Ja najpierw może powiem o tym, jakie ja mam doświadczenia. Po pierwsze, mam doświadczenia dobre z dyrektorami i nauczycielami, którzy naprawdę czasami w sposób heroiczny walczyli o to, żeby wpuścić adwokatów, sędziów, innych prawników do szkół, żeby z tą młodzieżą rozmawiać, często ponosząc za to różnego rodzaju konsekwencje. Tutaj królowała Małopolska, kurator, naprawdę, która wzywała naszych dyrektorów, naszych w sensie tych, którzy brali udział w programie Tydzień Konstytucyjny, do składania wyjaśnień, jak to było w szkole, o czym była lekcja, ile to było godzin, a dlaczego ta organizacja. No, w moim przekonaniu oni, czyli nauczyciele i dyrektorzy, ja jestem o tym głęboko przekonana, dali radę w tym trudnym czasie, ale byli też tacy, którzy mówili, no nie chcemy problemów, nie chcemy kontroli kuratorium. Bali się po prostu szkoły Przemysława Czarnka. Mogę powiedzieć, że rzeczywiście na koniec dnia, i to się nie zmieniło, i nauczyciele i dyrektorzy odpowiadają za to, żeby to, co się wydarza w klasie, miało taki charakter neutralny, nie perswazyjny. I to jest też wyzwanie, z którym my się teraz mierzyliśmy, tworząc tę podstawę programową, żeby to nie była podstawa, która ma charakter właśnie przekonywania w sprawach, w których się jako Polacy nie zgadzamy. Jakąś ułudą byłoby powiedzenie, że to jest przedmiot, który nie socjalizuje do jakichś wartości. On socjalizuje do tych wartości, które są wspólne dla naszego społeczeństwa, do tych, które są określone w Konstytucji, ale w sprawach, w których się różnimy, no musi pozostać otwarty. Znaczy, granicą jest obowiązujące prawo, czyli no nie negujemy zasad demokracji, nie nawołujemy do nienawiści, ale te zajęcia powinny, na to też stawiamy, pozwalać młodym ludziom wyrobić sobie poglądy na podstawie rzetelnej, zweryfikowanej wiedzy i w odwołaniu do ich wartości, które mogą się różnić. Więc bardzo często w tej podstawie programowej mówimy o tym, że uczniowie poznają różne perspektywy, wyrabiają sobie własne zdanie i jeszcze o nim dyskutują, bo jakoś to jest bardzo dla nas ważne, ale bez stronienia od tematów kontrowersyjnych, bo szkoła powinna także przygotowywać młodych ludzi do życia w świecie kontrowersji, przecież wszyscy ich doświadczamy, ale właśnie bez tej perswazyjności, czyli kontrowersje tak, ale neutralność jest tutaj super, super ważna, bo ani nie możemy nauczycieli, po pierwsze to byłoby nieetyczne, a po drugie nie możemy też nauczycieli stawiać w takiej trudnej sytuacji, w której byśmy oczekiwali od nich jakiegoś przekazu perswazyjnego, który byłby niezgodny z ich wartościami, bo to by też ich wystawiało na jakiś konflikt z rodzicami, a tych konfliktów i tak jest sporo. Więc duże dla nas było wyzwanie teraz, żeby proponując nowe otwarcie po hicie, zaproponować coś, co nie miałoby takiego charakteru perswazyjnego. Ja, jeśli chodzi o szkołę i o dostęp do szkoły, ja jestem po prostu za tym, żeby rzeczy zwyczajne, jak wizyta w sądzie była czymś zwyczajnym i niekontrowersyjnym. Bo ale to, wszystko co, wtedy było kontrowersyjne, słowo to, co, konstytucja było kontrowersyjne. Tak, to co się wydaje obiektywnie neutralne, słowo konstytucja, prawo, prawo do sądu. Prawa człowieka. Prawa człowieka, co jest obiektywnie neutralne i obiektywnie powszechne, zwyczajne, jest dorobkiem kilkudziesięciu, jak w szerokich zakresach kilkudziesięciu lat, jest kulturą Zachodu i chciałabym, żeby wizyta w sądzie na sprawie karnej, wizyta w sądzie na sprawie cywilnej, pokazowa rozprawa, w której uczymy, jak się zachować jako powód, jako pozwany, że można zawrzeć ugodę, żeby nie była w żadnym zakresie przedmiotem kontrowersji, bo to nie jest kontrowersyjne. Dorosłe życie składa się z różnych naszych aktywności. Jedną z nich jest poszukiwanie sprawiedliwości w sądzie. I ja nie dostrzegam niczego kontrowersyjnego w tym, że my o tym uczymy. Dlatego sytuacja, w której ktoś odmawiał mi na przykład dostępu do klasy, w której ja wiedziałam, że jest problem z przemocą rówieśniczą. I moje spotkanie miało mieć charakter spotkania, w którym bym tłumaczyła tylko, słuchajcie, prawie macie 17 lat, za chwilę będziecie podlegać sądom karnym, zwróćcie uwagę na to, na to, na to. I nie wiem, jaka była w tym kontrowersja. Zatem chodzi o to, że tematy takie jak prawo karne, prawa człowieka, dostęp do sądu, podstawowe, bazowe zasady demokracji nie są w żadnym elemencie swoim kontrowersyjne. Chciałabym, żeby szkoły widziały w swojej przestrzeni po prostu sferę do rozmów na ten temat, po to, żeby każdy też umiał wybrać i zdecydować o sobie w przyszłości. Prawo do sądu jest zwykłą aktywnością człowieka. To znaczy, że każdy może ją realizować. Kiedy wie, jak to prawo do sądu wygląda w praktyce, jego życie dorosłe będzie prostsze i dlatego należy o tym mówić i nie widzę jakby przestrzeni do tego, żeby tego dostępu do wiedzy jako takiej ograniczać. No to nie jest czas palenia książek i rzucania ich na stos po prostu. Zaufanie, partycypacja i zaangażowanie. Takie były wasze rekomendacje wówczas w tym raporcie, o którym rozmawialiśmy. Masz takie poczucie, że one zostały przeszczepione do tej podstawy programowej? Rzeczywiście jest tak, że ta podstawa stawia nacisk na budowę zaufania, stawia nacisk na partycypację i to zaangażowanie społeczne, więc tak, tam jest też sporo edukacji medialnej, też takich elementów, których brakowało. Nowe technologie są, chociaż też pamiętajmy, że jest informatyka i tam też wprowadzanie w świat nowych technologii jest mocno obecne, ale te nowe technologie też interferują z tą sferą społeczną, więc jak najbardziej są takie elementy i są takie wymagania szczegółowe, bo tak to się nazywa w podstawie, które zakładają, że uczniowie się uczą, jak rozpoznawać fake newsy w internecie i jak weryfikować spiskowe teorie, bo tych też mamy. I to jest w podstawie sporo. Programowej. I to jest w podstawie programowej, tak. Ale to wspaniała informacja, rzeczywiście, biorąc pod uwagę otaczający nas świat. Chciałam jeszcze na koniec, żebyśmy tak podsumowali w trzech zdaniach, pani sędzio. Edukacja marzeń. To jaka? Edukacja krótko. Marzeń. Dostępna, ciekawa, angażująca, taka, w której uczeń jest partnerem, i taka, która jest skuteczna. Czyli, że jak ja coś mówię, to coś zostaje w głowie. Czyli taka, która jest w stanie skupić uwagę ucznia. I jeszcze tutaj powiem jedno zdanie. Ponieważ no, mam 16-letniego syna, on jest, że tak powiem, wiadomo, w świecie innym niż ja, szczególnie jeśli chodzi o media. I ja mówię tylko o tym. Jak ja byłam młoda, to oglądałam Nigella Lawson od gotowania, tak? I Nigella Lawson szła po jajka, po chleb, później je gotowała. Natomiast moje dziecko pokazuje mi przepisy, które trwają 30 sekund. I mam wrażenie, że ta edukacja powinna być, jakkolwiek możemy się oburzać, bardziej instant, bo poziom skupienia przez 45 minut na danym topiku, mam wrażenie, że dla naszych młodych jest troszkę niedostępny, dlatego ja jestem za taką edukacją i psychorukową, która zapamiętuje ciałem i zostawia coś w głowie. I moim zdaniem mocą takiej edukacji jest ten doświadczenie, experience, że ja coś poczułem, kiedy to robiłem. I to jest wszystko. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Moimi gośćmi byli pani sędzia Katarzyna Orłowska-Mikołajczak, prezeska Fundacji Edukacji Prawnej Justicja i dr Jędrzej Witkowski, też prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ja się nazywam niezmiennie Sylwia Gregorczyk-Abram. Audycję wydawała Piotr Masierak. Dzień Edukacji Prawnej w sobotę 15 marca, ale większość rzeczy edukacyjnych będzie odbywało się wcześniej, bo sobota, jak wiemy, jest dniem wolnym od szkoły. Bardzo serdecznie państwa zachęcam do śledzenia takich aktywności i do usłyszenia. Dziękuję.

Nie.